A jak się pięknie śpiewa, to potem są takie piękne oklaski. Anthony and Johnson's album właśnie wydany. Nazywa się Turning. Mówię właśnie wydany, ale noszę go ze sobą trzeci chyba tydzień i on się nigdy nie chciał pomieścić. Dziękuję. Ładnie grali, panie doktorze, mogę tylko powiedzieć. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Serdecznie państwu dziękujemy. Za minutę w Trójce serwis informacyjny, a ja mogę tylko powiedzieć, że jak wszystko pójdzie dobrze, to spotkamy się w najbliższą środę w tonacji o godzinie 15. Dziękuję. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 24 listopada. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wkracza do akcji. Dziś ma spotkać się z konstytucjonalistami i rozmawiać o sytuacji po wyborach samorządowych. Repatriacja mogłaby być dobrym sposobem na bolączki demograficzne Polski. Dlaczego nie jest, wyjaśnimy za chwilę. W tym serwisie też Sojuz w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ale zaczynamy od wiadomości sprzed chwili. Żołnierze USA pozostaną w Polsce i trzech krajach bałtyckich co najmniej do końca 2015 roku i tak długo, jak będzie długo utrzymywać się napięcie w stosunkach z Rosją, zapowiedział w Wilnie dowódca wojsk amerykańskich w Europie, generał Frederick Hodges. Teraz inne informacje. Główną rolę do odegrania ma prezydent, ocenia szef Fundacji Batorego Aleksander Smolar po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych i wymienia tego powody: podważanie zaufania do PKW i możliwość uznania przez opinię publiczną wyborów za mało wiarygodne. Jego zdaniem wszystko zależy teraz od szybkich działań Bronisława Komorowskiego. Prezydent już dziś o 9:00 ma spotkać się z obecnym i byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego. To rozmowa zapowiedziana w piątek, jeszcze przed sobotnim ogłoszeniem przez PKW wyników. Jutro prezydent ma spotkać się z szefem Państwowej Komisji Wyborczej, który w piątek zrezygnował z tej funkcji. Rozmowy mają dotyczyć możliwych zmian w prawie wyborczym, a także pomysłów skrócenia kadencji władz samorządowych i rozpisania nowych wyborów, wyjaśniała Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiej kancelarii. Sam prezydent kilkakrotnie zastrzegał, że powtórka z wyborów nie jest możliwa. Domagają się jej PiS i SLD. Jarosław Kaczyński mówił wczoraj, że rezultaty wyborów, choć PiS wygrał je, są nieprawdziwe i zwołał na 13 grudnia demonstrację, w której będą mogli wziąć udział wszyscy zaniepokojeni zamieszaniem wokół głosowania. Repatriacja mogłaby być dobrym sposobem na bolączki demograficzne Polski. Mogłaby, gdyby procedury z nią związane były łatwiejsze. Według raportu NIK-u dotyczącego właśnie repatriacji, chętnych na powrót do kraju nie brakuje, ale zawodzą działania administracji rządowej. Średnio okres trwania procedury repatriacyjnej to 8 lat. To jeden wielki tor przeszkód, mówi prawnik współpracujący z Polską Akcją Humanitarną Sergiej Skorycki. Te przeszkody też wynikają z tego, że niektóre zapisy ustawy repatriacji są niejasne albo dopuszczają jakąś uznaniowość, więc jest błędna interpretacja przepisów albo zbyt duża swoboda urzędnicza. Repatrianci, podobnie jak migranci przybywający do Polski, mogliby na przykład uzupełnić lukę na rynku pracy i przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju. Jakub Płażyński, syn zmarłego w katastrofie smoleńskiej Macieja Płażyńskiego, inicjatora projektu ustawy repatriacyjnej Powrót do Ojczyzny, jest zdania, że to od repatriantów powinniśmy zacząć. Repatriacja nie jest tylko i wyłącznie sposobem na demografię, ale jest spełnieniem naszego zobowiązania. Obecny model repatriacyjny opiera się na założeniach ustawy z 2000 roku. Prace nad nową ustawą, której projekt został złożony do Sejmu w 2010 roku, stanęły w miejscu. Komisja zajmująca się tym projektem ostatni raz zebrała się około półtora roku temu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii toczy się proces właściciela fabryki mebli, który zatrudniał niewolniczą załogę. Korzystał on z usług węgierskiego gangu, który zapewniał mu niemal darmową siłę roboczą, terroryzując prowadzonych z Węgier pracowników. Węgrzy zatrudnieni przez firmę Kozyslip w Dewsbury na północy Anglii otrzymywali za swoją pracę niecałe 2 funty dziennie, podczas gdy minimalna ustawowa stawka wynosi ponad 6 funtów za godzinę. Pracowników dostarczali i utrzymywali w ryzach dwaj gangsterzy, również Węgrzy, skazani na 5 i 3 lata więzienia. W toku ich procesu okazało się, że ponad 40 robotników mieszkało stłoczonych w jednym domu, a część z nich cierpiała na niedożywienie. Proces ujawnił też, że gangsterzy nie tylko odbierali zarobki swoim ofiarom, ale za niektórych pobierali wręcz wypłaty wprost od księgowego Kozyslip. Teraz prokuratura koronna wytoczyła proces również właścicielowi firmy, a wielkie sieci domów towarowych John Lewis i Next zerwały kontrakty z Kozyslip. W ramach podjętej już kilka lat temu walki z nowoczesnymi formami niewolnictwa, brytyjski parlament pracuje nad ustawą o walce z przemytem i wyzyskiem ludzi. Skazano już również członków kilku gangów, ale jest to pierwszy proces brytyjskiego przedsiębiorcy korzystającego z pracy niewolniczej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Troje astronautów już w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ich statek Sojuz został wystrzelony z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. 3 seconds to launch. Wszystkie systemy były sprawne, pogoda też dopisała i rakieta wystartowała o czasie. Na pokładzie Sojuza są astronauta NASA Terry Wertz, Rosjanin Anton Szkaplerow i Samantha Cristoforetti, która jest pierwszą Włoszką w kosmosie. Na stację mają lecieć 6 godzin, wejdą w skład tzw. ekspedycji 42. Na orbicie pozostaną przez pół roku. Będą badać geny milimetrowej długości pasożytów, nicieni z gatunku Cenorhabdidis elegans. Zanalizują też proces nagrzewania się i chłodzenia metali oraz będą obserwować aerozole, cząstki, które zanieczyszczają atmosferę. Będą też intensywnie ćwiczyć, by sprawdzić, jak ludzkie ciało reaguje na stan nieważkości. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na słońce mogą dziś liczyć mieszkańcy centralnej i wschodniej Polski. Na pozostałym obszarze sporo chmur i opadów. Deszcz popada najpierw na nizinie szczecińskiej, później chmury będą przesuwały się w głąb kraju. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie ma padać śnieg i śnieg z deszczem. Ma na termometrach od minus 1 stopnia w Suwałkach do 5 w Warszawie i 7 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Jest dokładnie 5 minut po północy. Prawdę mówiąc. Według danych Komisji Europejskiej w zarządach największych polskich spółek giełdowych zasiada jedynie 12% kobiet, przy średniej dla całej Unii Europejskiej wynoszącej niespełna 14%. Do 50% dużo jeszcze brakuje, ale czy my, kobiety, naprawdę chcemy więcej? Od razu się pojawia pytanie, w domu będziesz pracowała, czy wynajmiesz sobie biuro? Ty będziesz za nie płaciła, skąd weźmiesz na nie pieniądze? Kto ugotuje obiad, kto posprząta dom, jak ciebie nie będzie? Co z dziećmi i z zajęciami dodatkowymi? To są pytania, które w pierwszej kolejności najczęściej mężczyźni wypowiadają. No i kobieta zaczyna się zastanawiać. Bardzo często potrafi się niestety wycofać wtedy, bo faktycznie są to trudne elementy. To tylko zapowiedź, mały wyimek blasków i cieni pracy zawodowej kobiet. Jak kobiety sobie z tym radzą? Czego oczekują od partnera, pracodawcy, no i wreszcie państwa? O tym porozmawiamy już za chwilę, ale również zastanowimy się, czy w wielkim biznesie płeć ma w ogóle znaczenie, a jeśli tak, to jakie? No i czy przypadkiem nie zaczyna działać na korzyść kobiet właśnie? Mam nadzieję, że wspólnie dojdziemy do dobrych wniosków. Zapraszam państwa serdecznie. Natalia Grzeszczyk przy trójkowym telefonie, Grażyna Oczkowska za konsoletą i Katarzyna Pruchnicka przed mikrofonem. Same panie przy sterach. Dziś również muzycznie kobiety nam potowarzyszą. To audycja, w której nie będzie parytetu. Zdominujemy ją w 100%. See me walking down the street and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. I just can't get over losing you. And so if I seem broken blue, walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Walk on by. See me walking down the street and I start to cry each time we meet. Walk on by. Walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by. I just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, walk on by. Walk on by. Pride is all that I have left, so let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Walk on by. Walk on by. To pięknie Diana Krall na początek. Jak już wspomniałam, dziś zdecydowanie kobieca audycja. Moim gościem jest dr Małgorzata Kluska-Nowicka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Małgorzata jest wicekanclerzem i wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jednocześnie do niedawna była związana z jednym z największych banków w Polsce, w którym realizowała projekty z obszaru m.in. zarządzania zmianą w warunkach niepewnych oraz budowy efektywnych zespołów. Kobieta sukcesu, jednym słowem. Tak sobie tu panią opisałam. Pani Małgorzato, o parytecie, o tym, że kobieta tak samo jak mężczyzna może być dobrym szefem i kierować nie tylko domem, mówi się od dość dawna, tak jak o szklanym suficie, o zrównaniu zarobków kobiet i mężczyzn, po prostu o równouprawnieniu w biznesie. A kiedy tak naprawdę zaczęłyśmy upominać się o swoje, czyli o wysokie stanowiska? Mhm. Zaczęłyśmy upominać się o swoje już ponad 100 lat temu, ale o wysokie stanowiska zaczęłyśmy się upominać w momencie, kiedy weszłyśmy do gry. Mhm. Weszłyśmy do gry w epoce postindustrialnej, kiedy rynek pracy istotnie się rozwinął i kiedy kobiety zaczęły po prostu pracować. I to upominanie się o swoje jest związane przede wszystkim z potrzebą awansu, z tym, że wiemy, że jesteśmy dobre, z tym, że wiemy, że możemy zajmować wysokie stanowiska. No bo jak zaczęłyśmy pracować, mogłyśmy porównać, że jest ktoś, od kogo jesteśmy lepsze i że nam też coś więcej się należy. A w jakim miejscu jesteśmy teraz? Czy to nadal są na przykład lata 60., czy dużo, dużo już się zmieniło? Ja myślę, że absolutnie bardzo dużo się zmieniło. Coraz więcej kobiet zajmuje wysokie stanowiska i rzeczywiście wygląda to coraz lepiej. Prognozuje się, że za 20 lat możemy być nawet w większości. Także rzeczywiście prognozy są bardzo dobre i ta sytuacja dzisiaj też wygląda dobrze. Zależy dla kogo, nie wiem, dobrze. Czy dla mężczyzn. Dla nas są bardzo dobre. Bardzo dobre. No ale to wszystko tak pięknie się zapowiada, tak pięknie brzmi, ale no jest jeszcze sporo do zrobienia i tak sobie myślę, że na początek najtrudniej zmienić jest mentalność i to nie tylko mentalność mężczyzn, ale również mentalność kobiet, bo czasami nawet same kobiety uważają, że to mężczyzna właśnie jest lepszym szefem. Dlaczego tak jest? Tak, rzeczywiście. Najważniejsza jest zmiana myślenia i odejście od pewnych stereotypów. I tu trzeba by się było zastanowić, skąd to się tak naprawdę bierze. Jestem przekonana, że już od dziecka chłopcy i dziewczynki wychowywane są zupełnie inaczej. Dziewczynki raczej bawią się lalkami, bawią się w dom, ewentualnie w sklep, podczas gdy chłopcy grają. Chłopcy uprawiają sport, wchodzą do gry, gdzie są zasady, gdzie są wygrani, gdzie są przegrani. Gdzie jest rywalizacja. Gdzie jest rywalizacja. I rzeczywiście wydaje mi się, że to ma ogromne znaczenie później dalej. To jest też tak, że dziewczynki są nagradzane w szkole na przykład za to, że są grzeczne i potulne, są chwalone za to, natomiast chłopcy chwaleni są za to, że udało im się, że wygrali i że są lepsi. Tak, rzeczywiście tak jest. Sport jest bardziej domeną chłopców aniżeli dziewczynek. I bardzo ciekawą rzecz mogliśmy ostatnio usłyszeć w audycji Kasi Stoparczyk, zresztą w Trójce. Zapytano dzieci... Politycy z Piaskownicy, ja dopowiem. Tak, o polityków z Piaskownicy. I co się okazało? Dzieciaki powiedziały, że Ewa Kopacz nie może być burmistrzem, bo to dziewczyna, a dziewczyny nie łobuzują. I proszę zobaczyć, jak to już świadczy o pewnych stereotypach, o pewnej strukturze myślenia. Gdzieś jest to łobuzowanie, czyli odwaga, konkurencja, bicie się o swoje. Rywalizacja. Mhm. No dobrze, czy to właśnie z tego powodu, z tych kulturowych aspektów i mentalnych tego podejścia do kobiet i mężczyzn, tych różnic, czy właśnie z tego powodu na tych samych stanowiskach mężczyźni zarabiają więcej, a my kobiety zarabiamy mniej? A może pokutuje tu jeszcze stereotyp, że to mężczyzna przynosi do domu zwierzynę, czyli ma na utrzymaniu rodzinę? W pewnym sensie na pewno tak jest. To mężczyźni bardziej są, czują się odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa finansowego. Niemniej jednak wydaje mi się, że my dziewczynki uczone, my kobiety, wcześniej dziewczynki uczone, sieć w kącie, a nagroda w niebie cię nie ominie. Jakby też jesteśmy trochę temu winne. Okazuje się, że kobiety po pierwsze nie epatują tym, co udało im się zrobić, nie chwalą się swoimi rezultatami w pracy i są też mniej skłonne do tego, żeby iść do swojego szefa i prosić o podwyżkę. Mhm. Okazuje się, że mężczyznom zupełnie inaczej, inaczej to wychodzi. Tak muszą zawalczyć, a wiadomo, że w pracy jak nie zawalczymy o siebie, no to nikt nas nie będzie nagradzać. Ale ja nadal nie mogę zrozumieć i tu podrążę trochę, skoro mam takiego eksperta w studiu. Nie potrafię tego zrozumieć. Jak można, będąc szefem, mieć dwoje pracowników na tym samym stanowisku, wykonujących te same zadania, pracujących tak samo i mają no, tak samo odpowiedzialne zadania wykonując i jak można, będąc pracodawcą, nie wiem, nigdy nie byłam, podpisując tam te wypłaty czy cokolwiek, kobiecie płacić mniej, a mężczyźnie więcej. Rzeczywiście tak jest i jest to przykra sytuacja. Jest to przykra sytuacja niezależnie od tego, czy ona dotyczy mężczyzny i kobiety, czy dwóch kobiet, czy dwóch mężczyzn na tym samym stanowisku. Niemniej jednak, gdybyśmy patrzyli na czystą ekonomię, absolutnie odartą z emocji, z ocen, z sądów, to czy płacilibyśmy więcej opiekunce tylko dlatego, że opiekunka dziecka sąsiada zarabia więcej? Czy bylibyśmy na tyle wspaniałomyślni, żeby powiedzieć, masz tu 500 podwyżki, bo twoja koleżanka na tym samym stanowisku naszego sąsiada zarabia więcej. Rozumiem, czyli nadal wraca pani do tego, że nie upominamy się o swoje, nie idziemy do szefa i nie tupiemy nogą, chcę zarabiać więcej. Czytałam takie badania, z których wynika, że kobiety zarabiają również mniej z tego powodu, że po prostu mniej godzin spędzają w pracy niż mężczyźni. No bo jeżeli ten przelicznik jest na godzinę, to już ta różnica w tych zarobkach jest dużo mniejsza. No my mamy jeszcze etat w domu dodatkowy. Tak jest. Rzeczywiście, jeżeli płacimy za pracę, przeliczając tą pracę na konkretne godziny, to możemy mówić o tym, że rzeczywiście ta osoba, która spędza więcej godzin w pracy, rzeczywiście zasłużenie więcej zarabia. Niemniej jednak w zarządzaniu, w takim praktycznym zarządzaniu w firmie, coraz częściej odchodzi się od takiego myślenia, jak długo kto spędza w pracy, a bardziej rozliczane są konkretne rezultaty, konkretne cele. I tu pojawia się takie pytanie, czy my zarabiamy siedząc ileś godzin na krześle, czy powinniśmy zarabiać za konkretne zadania, które zrealizowaliśmy. Czyli w dobrym kierunku. Czyli w dobrym kierunku. Posłuchajmy teraz pani Marty Ziemby-Szklarskiej, która w swoim zawodowym życiu założyła już wiele firm. No a kiedy stwierdziła, że sama nie ma już czasu zakładać i prowadzić kolejnych, zaczęła w ramach programu Biznes w kobiecych rękach podsuwać pomysły na biznes zgłaszającym się do niej kobietom. Życie przedsiębiorcy nie jest trudniejsze, czy tak samo życie z dziećmi nie jest trudniejsze, ono jest po prostu inne. Ma dwa etaty. Ciężko jest sobie zrobić do tego plan. To, że muszę na przykład napisać jakiś dokument, podczas gdy moje dziecko z tyłu się wydziera i ma zupełnie inną koncepcję na tą chwilę, nagle w umyśle kobiety się wytwarzają różne opcje, co można z tym zrobić. Czym można zająć dziecko? Wtedy bardzo kreatywne pomysły wpadają do głowy. Normalnie bym na nie nie wpadła. I naprawdę to się udaje. To działa. Ja mam też taką koleżankę, która ma 4 dzieci. Cyk, cyk, cyk. Jedna, druga, trzecia kanapka, jedzenie. Najpierw jedno przedszkole, potem szkoła, potem zerówka, potem następna szkoła. Oczywiście, że jest różnica płci. My jesteśmy bardziej dialogowe. Kiedyś usłyszałam bardzo fajne porównanie, notabene mężczyzna to mówił, że mężczyźni w swojej karierze, w ogóle w swoim życiu, zawsze się wspinają po drabinie, a kobiety żyją na wyspach. Jeżeli jakaś wyspa zatonie albo się podtopi, przenosi się na nową wyspę. Za każdym razem w każdej sytuacji się znajdzie. Mężczyzna w momencie, kiedy się jeden stopień załamie pod nim, spada w dół i musi jeszcze raz iść w górę. To jest zupełnie inny charakter też tworzenia biznesu. Są branże, w których naprawdę dominują mężczyźni i tam kobieta, żeby przetrwać, to naprawdę musi się poprzepychać łokciami i naprawdę ma bardzo trudne zadanie. To są branże informatyczne, technologiczne, inżynierskie, ale są branże, w których kobiety wiodą prym. Im jest po prostu łatwiej. Od kosmetologii, kosmetyki estetycznej, ale też rachunkowej, konsultingowej, PR-owej, marketingowej. Tu już kobietom jest prościej. My kobiety same troszeczkę prowokujemy to, że czasami jesteśmy traktowane troszeczkę na takie słabsze. Chciałabym odciąć się od komentowania na przykład mężczyzn, którzy naprawdę wykorzystują swoją pozycję, swoją siłę, kiedy mówimy o mobbingu, czy takich naprawdę dyskryminujących zachowaniach, bo tak, one niestety są, z badań też wynika, że one są częściej po stronie męskiej, szczególnie w dużych korporacjach. Ale jeżeli chodzi o inwestorów, w ogóle podejście do firm prowadzonych przez kobiety, to tu jest dobre nastawienie. Jeżeli jest pomysł, jest biznes, to nie ma tu znaczenia płeć. No to pocieszające chyba, prawda? Co pani myśli o takim porównaniu, którego użyła pani Marta Ziemba-Szklarska, że mężczyźni w swojej karierze wspinają się po drabinie, a kobiety raczej żyją na wyspach? Rzeczywiście jest w tym dużo racji, natomiast też nie dokonywałabym takich zasadniczych, ostrych podziałów pomiędzy kobietami i mężczyznami, bo kobiety też mają swoje drabiny, tak jak i mają swoje wyspy. Być może przemieszczamy się po pewnych drabinach, po pewnych mostach między tymi wyspami, niemniej jednak też mamy swoje ambicje i też się wspinamy. A będąc w pracy zawodowej, w karierze na takich wyspach jest lepiej, łatwiej? No powiedziała pani Marta też coś takiego, że jak mężczyźnie złamie się ten szczebel kariery, to spada dużo niżej, a kobieta po prostu przenosi się na inną wyspę. To świadczy o tym, że jesteśmy być może dużo bardziej elastyczne i to jest bardzo pocieszający fakt, bowiem jak załamie nam się ten szczebel, to potrafimy sobie znaleźć inne bezpieczne miejsce, po którym dalej zaczniemy się wspinać. Mamy kilka wysp, kilka drabin, a pani Marta powiedziała jeszcze coś niepokojącego, o czym pani już wspominała, że niestety my kobiety trochę czasem same prowokujemy traktowanie nas w specjalny sposób, jako słabsze. Zgodzi się pani z tym, jak tak, rozumiem? Tak, bezwzględnie. Oczywiście jest mnóstwo różnych rzeczy, które nas absolutnie osłabiają w biznesie i same sobie je fundujemy. Takie błędy podstawowe. Takie błędy podstawowe, które nagromadzone razem w dużej ilości powodują, że ta nasza pozycja nie jest tak dobra, jak mogłaby być. No dobrze, to pani mówi, a ja notuję, radio to nie biznes, ale na pewno się przyda. Na pewno pierwszą taką rzeczą, o której sobie trzeba powiedzieć, to jest sama chociażby kwestia przedstawiania się. Proszę zauważyć, że w biznesie Krzysiu jest Krzysztofem. Natomiast Anna często jest Anią. I trudno mi jest sobie wyobrazić kogoś na wysokim stanowisku, mężczyznę, który mówi o sobie Krzysiu, Andrzejek, a przedstawiając Bolek, się. Przedstawiając się. Natomiast kobiety bardzo, bardzo często to czynią. I to jest podstawowy błąd. Dlatego, że zdrabnianie imion kojarzy nam się z pewną pieszczotą, z pewną małą dziewczynką lub małym chłopcem. I już na wejściu fundujemy sobie pewną osłabioną pozycję. Po co? Jesteśmy małe, delikatne, jesteśmy mniej małe, delikatne, możemy. Ania, Małgosia, Gosia. Dobrze, przedstawiamy się pełnym, to ja to wszystko notuję. Przedstawiamy się pełnym imieniem i nazwiskiem. Warto też właśnie dodać, że nazwisko też odgrywa kluczową rolę. Często kobiety mówią po prostu Małgorzata, ale Małgorzat jest bardzo wiele. Pytanie, czy o wszystkie chodzi, czy o tą jedną konkretną. Więc tutaj też należy zwrócić na to uwagę. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w pewnej bliskiej relacji ze współpracownikami, no możemy pozwolić sobie na zdrabnianie imion, ale w momencie, kiedy odbywa się bardzo ważne spotkanie, odbywają się negocjacje, nie ujmujmy sobie same, bo to nam naprawdę szkodzi. No dobrze, zapisany kolejny błąd. Kolejny błąd to to, że my pojmujemy nasze miejsce pracy jako miejsce analogiczne do naszego domu. Ma być miło, przyjaźnie, gadżety, kwiatki, urządzamy swoje biura tak, jak urządzałybyśmy swoje salony, podczas gdy mężczyźni traktują miejsce pracy jako pole gry. I rzeczywiście praca jest grą, tyle że grą biznesową. I tak jak w każdej grze, są wygrani, są przegrani, są zasady. Natomiast nam, kobietom, jest ciężko czasami to zrozumieć, że wchodzimy do tej gry, a jak wchodzimy do tej gry, to musimy respektować te zasady. Czyli znaczy, że ktoś musi przegrać. Czyli ktoś musi chodzi przegrać. O to, żebyśmy to nie były my. I żebyśmy to nie były my. Czasami oczywiście przegrywa się, ale gra trwa dalej. I kobiety często zapominają o tym, wręcz wypierają świadomie fakt, że w biznesie toczy się ta gra. Kobiety uważają być może, że ma być miło, przyjaźnie. Tymczasem miło i przyjaźnie jest w domu albo też w przedszkolu. Więc to jest też taki kolejny duży błąd. Coś jeszcze? Przychodzi pani do głowy wiele jeszcze tych błędów? Tak, często jest tych błędów naprawdę mnóstwo. Oczywiście nie wszystkie błędy dotyczą wszystkich kobiet, ale większość ale z nas warto o nich usłyszeć i zdać sobie z nich sprawę. Tak, chociażby używanie takich przyjaznych, nieprecyzyjnych słów. Typu, tu troszkę, A spójrz na to z tej perspektywy, bo może wydaje się, że używamy nieprecyzyjnych określeń, często też zdrobniałych. Takich trochę zmiękczających, żeby zmiękczyło to naszą wypowiedź, żeby nie zabrzmiało ostro, zasadniczo kategorycznie. I kategorycznie. I to też niestety ujmuje powagi naszym wypowiedziom. Nie możemy być traktowane poważnie. Tych takich uwag dla nas i rad na pewno jeszcze przez najbliższe 2 godziny pojawi się sporo. Ja na to liczę. Szczerze mówiąc, 22,7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Zapraszam do rozmowy również Państwa. Thank you. O kobietach w biznesie, albo inaczej mówiąc o kobiecym biznesie, dziś w audycji Prawdę Mówiąc, posłuchajmy raz jeszcze fragmentu wypowiedzi pani Marty Zięby-Szklarskiej z początku audycji. Od razu się pojawia pytanie, w domu będziesz pracowała, czy wynajmiesz sobie biuro? Ty będziesz za nie płaciła, skąd weźmiesz na nie pieniądze? Kto ugotuje obiad, kto posprząta dom, jak ciebie nie będzie? Co z dziećmi i z zajęciami dodatkowymi? To są pytania, które w pierwszej kolejności najczęściej mężczyźni wypowiadają. No i kobieta zaczyna się zastanawiać. Bardzo często potrafi się niestety wycofać wtedy, bo faktycznie są to trudne elementy. No, oburzające to pytania ze strony partnera. Czy takie pytania w ogóle w tym kontekście powinny paść w stronę kobiety? Zdecydowanie nie powinny. Jeżeli ktoś tworzy związek, związek tworzą dwie osoby i sprowadzają na świat swoje dzieci, to są dzieci zarówno żony, jak i męża. I wydaje mi się, że sprowadzanie żony tylko i wyłącznie do roli matki, kucharki, gospodyni, sprzątaczki jest absolutnie oburzające. Oczywiście pytania te są zasadnicze, bo... No, ale odpowiedź na nie powinna być i ta rozmowa powinna moim zdaniem przebiegać trochę inaczej. No bo jasne, jeśli nie ja, to ty, ale jeżeli ty nie możesz, no to znajdźmy rozwiązanie razem. Tak, znajdźmy razem rozwiązanie i tych rozwiązań naprawdę jest sporo i potrzeba przede wszystkim racjonalności, zdrowego podejścia do życia i pewnej kreatywności. I rzeczywiście takie rozwiązania mogą się znaleźć. Bo to też nikomu z nas nie chodzi o to, żeby zostawić, żadnej z nas nie chodzi o to, żeby zostawić cały dom, żeby po prostu sam się jakoś tam kręcił. I kariera albo rodzina, przed tym wyborem przecież stają nie tylko kobiety, tak? Mówimy, że to dla nas jest taki trudny wybór. No ale myślę, że różnica jest podstawowa taka, że do tego, że ojciec wraca z pracy koło 19, bo ma ważne spotkania, ważne zebrania i już się przyzwyczailiśmy, bo tak było zawsze, a w przypadku kobiet postawienie na pracę zawodową jest dużo trudniejsze. Posłuchajmy pani Magdaleny Lach, ona korzysta z programu Biznes w kobiecych rękach w ramach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Wydaje mi się, że może być coś takiego, że jest nam ciężej, ponieważ gdzieś tam się wychowywałyśmy, że jednak mężczyzna był tym głównym żywicielem. Mamy pracowały, ale też miały dom na głowie. Zawsze mężczyzna był łączony i wiązany z tą rolą zawodową. Ten patriarchat mamy z tyłu głowy. Kobiety nie dostrzegają wszystkich swoich plusów i swoich zalet. Może przyzwyczajenie. Zawsze to mężczyzna był dyrektorem. Nawet nie ma przecież takiego słowa dyrektorka. Tak mówi się pani dyrektor. Teraz się mówi prezeska, powstaje od prezesa. Może to być wykorzystywane, ale to już chyba nie chodzi tylko o kobiety, że kobiety są wykorzystywane, tylko w ogóle jeżeli pokazuje to osobie, która ma władzę nad nim, no może zostać wykorzystane. W mojej firmie zauważyłam, że nawet jest też tak, że dziewczyny rodzą dziecko, idą na urlop, wracają, rodzą kolejne, więc na pewno jest coraz lepiej. Ojcostwo jest coraz bardziej świadome. Kobiety idą w życie zawodowe i odpuszczają trochę dom i pozwalają mężczyznom być mężami, ojcami, a nie tylko tymi, którzy przynoszą pieniądze, więc dzięki temu, że kobiety idą w życie zawodowe, może ta równowaga powstaje. O tej równowadze, która jest bardzo ważna, będziemy jeszcze rozmawiać. A ja mam takie pytanie, co pani myśli o prezesce, dyrektorce, ministrze, no a teraz nawet premierce? Czy taka nomenklatura nam pomaga? Ja myślę, że to jest takie wyraźne zaznaczenie. Jesteśmy kobietami, chcemy mieć swoje nazwy, swoich stanowisk. Niemniej jednak niektóre z tych nazw, trzeba powiedzieć jasno, brzmią śmiesznie i zupełnie niezgodnie z zasadami języka polskiego. Ja myślę sobie, że kompetencja broni się sama, profesjonalizm broni się sam i naprawdę nie trzeba nadbudowywać czy budować, tworzyć nowych nazw, stanowisk, żeby zaznaczać tę kobiecą stronę danego zawodu. O jednej jeszcze ważnej rzeczy powiedziała pani Magdalena. Dzięki temu, że kobiety chętnie angażują się w życie zawodowe, to w domu i w rodzinie powstaje przestrzeń dla mężczyzny, który czasem bardzo chętnie ją wypełnia. Tak, oczywiście. Przecież mężczyźni bardzo lubią angażować się w sprawy domowe i mam nadzieję, że mamy te czasy za sobą, kiedy mówiliśmy, że mężczyźnie nie wypada iść z dziećmi na spacer, zrobić prania, czy ugotować coś smacznego do jedzenia. Albo zakładać właśnie fartuch do karmienia malucha, który będzie pluł zupką na przykład. To teraz takie przyszło mi do głowy pytanie, może trochę wbrew, może trochę kontrowersyjne. A może my kobiety wcale nie chcemy robić kariery? Może dla nas po prostu ważna jest rodzina i koniec i kropka. Może należy nas zostawić w spokoju w domu. Tak, oczywiście to też jest racja i ja często puentuję swoje wypowiedzi, mówiąc, że istnieją trzy grupy kobiet. Pierwsza grupa to są kobiety, które decydują się zostać w domu i być boginiami domowego ogniska, skupić się na wychowywaniu dzieci. Często te kobiety mówią, że zupełnie inaczej wyglądał ich dom rodzinny, że chodziły do przedszkola, były gdzieś podsyłane kolejnym ciociom, babciom, opiekunkom i zdecydowały, że dzieciństwo ich dzieci będzie wyglądało zupełnie inaczej. To będzie dzieciństwo z domem, z mamą, czekającą na powrót dziecka z obiadem. I ja chciałabym powiedzieć, że decyzje tych kobiet trzeba nie tylko uszanować, ale i wspierać. I nie chciałabym takiej sytuacji, że kobietom tym wmawia się potrzebę życia zawodowego, czy też awansowania, bo to jest nieracjonalne. Te kobiety potrzebują wsparcia i muszę powiedzieć, że to jest piękne, że taką decyzję podjęły i nie powinny się jej wstydzić. To ja jeszcze dopowiem, że jeżeli jakiś mężczyzna podejmie taką decyzję, to też należy go wspierać. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast druga grupa kobiet to są kobiety, które rzeczywiście pracują aktywnie, natomiast nie mają potrzeby wspinania się po szczeblach kariery zawodowej i tym osobom też należy się szacunek. Też nie należy im wmawiać, że wypada awansować co 2 czy co 3 lata. A to jest ważne, że jeżeli kobieta decyduje się na pracę zawodową, to tak jak mężczyzna, że można po prostu pracować, dobrze wykonywać swoją pracę, oczywiście, a nie chcieć koniecznie być super szefem. Tak jest. Oczywiście, przez całe życie można być urzędnikiem i wcale nie mieć ambicji do tego, żeby stać się naczelnikiem, dyrektorem, prezesem. Bo ważne jest dla ważne są dla nas też inne rzeczy, na przykład życie rodzinne. Życie rodzinne, albo lubimy swoją pracę i nie czujemy wewnętrznej potrzeby do tego, żeby gdzieś rozwijać swoją karierę zawodową. I wreszcie ta trzecia grupa osób to są osoby, które rzeczywiście deklarują, że dla nich kariera i rozwój zawodowy i awanse są ważne. I też tego stanu nie należy się wstydzić. To też jest bardzo ważne. Rodzina. Wrócimy do rodziny, bo to bardzo ważne w życiu każdego człowieka, ale jeżeli chodzi o kobiety, to wyjątkowy i specjalny obszar. No ale rodzina to też urlop macierzyński. Tak jest. Czyli co najmniej półroczna przerwa w pracy. No przecież mamy prawo chcieć zostać dzieckiem w domu przez pierwszych kilka lat. Czasem decydujemy się na kolejne dziecko, no i wtedy przerwa w pracy robi się jeszcze dłuższa. Jakie są najtrudniejsze aspekty powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim? Najtrudniejszym aspektem jest to, czy będziemy mieć gdzie wracać. Ja myślę, że to martwi wiele kobiet. No ale gwarantuje nam to prawo. Gwarantuje nam to prawo, ale praktyka jest praktyką i wydłużanie tego okresu pobytu w domu niestety nie sprzyja temu, że możemy w 100% liczyć na to, że odnajdziemy się w firmie i jakby na nowo wskoczymy w swoje obowiązki. I tutaj jest bardzo istotna pewna kwestia związana z momentem rozpoczęcia kariery zawodowej. I wiem, że absolutnie niepopularny pogląd teraz wygłoszę, ale uważam, że szczególnie kobiety powinny decydować się jak najwcześniej rozpocząć karierę zawodową, nawet kosztem studiów w trybie dziennym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rozpoczniemy karierę zawodową mając lat 19, zaczniemy ją rozwijać i równolegle będziemy studiować, to w momencie, kiedy nasi rówieśnicy czy nasze rówieśniczki będą miały 25 czy 26 lat, kiedy to kończy się studia, to nasza kariera powinna nabrać pewnego rozpędu. To jest bardzo ważny moment, bo w tym momencie często kobiety decydują się na zostanie matkami. Tak nas natura ukształtowała. To jest ten najlepszy czas. 26, 7 do 30. trzynastki, tak, który rzeczywiście przesuwa, ta granica się przesuwa teraz. I rzeczywiście w tym momencie, kiedy decydujemy się na pierwsze dziecko, często już ta nasza kariera jakoś wygląda, często już dwukrotnie, trzykrotnie zdążymy awansować. Jest na takim bezpiecznym etapie, tak? Tak, tak, jest na takim bezpiecznym etapie. A proszę mi powiedzieć, jak to wygląda ze strony pracodawcy, kobieta na urlopie macierzyńskim? No cóż, byłam na urlopie macierzyńskim dwukrotnie i muszę powiedzieć, że nie miałam żadnych kłopotów z powrotem do pracy. Myślę, że tutaj... Ale to jest kłopot dla pracodawcy, jeżeli nie ma pracownika przez rok... Ja myślę, że wszystkim da się zarządzać, tylko niezbędnym elementem do tego jest pewna informacja, pewna lojalność, pewne zaufanie, które wytwarza się pomiędzy pracownicą a pracodawcą. I jeżeli zdążymy pracodawcę do tego przygotować, zdążymy przygotować też swoje stanowisko pracy, swoje zadania, swoje obowiązki do tego, że w pewnym momencie nie będzie nas w firmie, to taki pracodawca jest w stanie zapewnić zastępstwo na czas naszego urlopu macierzyńskiego i sytuacja wcale nie jest nie do opanowania. To, o czym warto mówić, to pracodawcy propagują pewne rozwiązania sprzyjające matkom. Ja miałam szczęście pracować w takiej firmie, która rzeczywiście wspierała macierzyństwo. Pracownica na urlopie macierzyńskim dostawała newsletter, co dzieje się w firmie. Mogła też jakoś rozłożyć sobie pracę po powrocie z urlopu macierzyńskiego, zrezygnować z części etatu na rzecz pracy w domu. I ja myślę sobie, że w takiej sytuacji kobiety pracują jeszcze lepiej, jeszcze wydajniej, bo skądinąd czują pewną wdzięczność pracodawcy za to wsparcie, na które mogą liczyć. A czy kobieta pracownik coś zyskuje po takiej przerwie, jak urlop macierzyński? Czy są takie jakieś dobre strony poza macierzyństwem samym w sobie, które jest tą ogromną i największą dobrą stroną i nagrodą? Czy są jakieś sfery, w których może być lepszym pracownikiem po takiej przerwie? Ja myślę, że w ogóle przerwa w pracy, czy ona dotyczy kobiet, czy mężczyzn, zawsze na pewno dobrze robi. Nabieramy pewnego dystansu, z innej perspektywy patrzymy na zadania, które są w firmie realizowane. I rzeczywiście możemy zauważyć pewne korzyści związane z przerwą w pracy. A co zyskuje pracodawca, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiety? Najprościej przecież można zatrudnić mężczyznę na to miejsce i nie mieć takich kłopotów. No można zatrudnić mężczyznę oczywiście, ale tego mężczyznę trzeba będzie wdrożyć na pewno do nowych obowiązków. Pytanie, czy to jest w ogóle rozwiązanie. Jeżeli mamy dobrego pracownika, to wydaje mi się, że koszt pozyskania nowych pracowników jest znacznie większy, aniżeli utrzymania dotychczasowych. Więc wydaje mi się, że wszelkie działania podejmowane przez firmy mające na celu wsparcie czy wspieranie młodych matek rzeczywiście są opłacalne, bo zyskuje się pewną lojalność, zyskuje się na pewnej relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłem, złotym ostatnim pole las. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku rozaśni. Tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w uchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Musisz to przejść. prawdu dnie. Wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam gdzie pasą się mgły o poranku, tam gdzie leżę cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą mchu ślad, porzuć miasto i chodź. Trójek, prawdę mówiąc, małpa.polskieradio.pl. Czekam na telefony od pań, które z powodzeniem łączą karierę zawodową z domem i dziećmi. Proszę dzielić się z nami swoimi doświadczeniami, a może zadzwoni do nas jakiś pracodawca? Prawdę mówiąc. Moim gościem jest dr Małgorzata Kluska-Nowicka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pani Małgorzata, co z podziałem na męskie i damskie sfery biznesu? Walczymy z nim, czy przyjmujemy, że tak po prostu jest? No a może nawet warto to wykorzystać? Zdecydowanie są bardziej męskie i bardziej damskie zawody. Czasami jest tak, że absolutnie nie dopuszcza się kobiet do kierowania chociażby wydziałami technicznymi, produkcyjnymi, gdyż uważa się, że to typowy męski świat i męska działka. Ja muszę powiedzieć, że ten syndrom niedopuszczania kobiet na te stanowiska nazywa się aksamitnym gettem. Absolutnie jest to niedopuszczalna sytuacja, bowiem tak naprawdę należy zapytać się siebie, czy my potrzebujemy specjalisty, czy potrzebujemy mężczyznę. I muszę powiedzieć, że pocieszający jest fakt, czytałam ostatnie statystyki dotyczące policji, co prawda nie biznes, ale i okazuje, no ale to takie męskie, to takie aksamitne getto, tak? Męskie, aksamitne, niebieskie getto. I muszę powiedzieć, że co szósty policjant jest kobietą. A, to można zauważyć na ulicach. Tak, też można już zauważyć na ulicach, dotyczy to i drogówki, i tak naprawdę każdego innego wydziału. Natomiast to, co trzeba sobie powiedzieć jasno, w Stanach Zjednoczonych były prowadzone takie badania, a w zasadzie był dokonany taki eksperyment, który polegał na tym, że opisano pewne zadanie dotyczące szefa policji. Opisano pewien case, który został zrealizowany i wnioski, które zostały wyciągnięte w dwóch wersjach. W pierwszej wersji zadanie wykonała kobieta na stanowisku szefa policji, a w drugim case był to mężczyzna, szef policji. I obie wersje dano dwóm grupom, które dokonywały pewnej oceny. I co się okazało? Że to samo zadanie, te same rezultaty w przypadku kobiety było oceniane znacznie gorzej, aniżeli w przypadku mężczyzny. I teraz rodzi się takie pytanie, skąd to się bierze? No, ze stereotypu, z tego, co mamy wydrukowane tam gdzieś głęboko. Tak jest. A w jakich sferach jesteśmy lepsze? Jesteśmy na pewno lepsze tam, gdzie potrzeba pewnej relacji, tam, gdzie ważne są relacje, tam, gdzie być może ważna jest współpraca, być może gdzie ważna jest szeroko pojęta elastyczność, może innowacyjność, może też pewna kreatywność. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że tych cech brakuje mężczyznom, bo to jest nieprawdą, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę płeć mózgu, no tak, a taka istnieje, to być może w tych obszarach powinniśmy być lepsze od mężczyzn. 22,73. Dodzwonił się do nas pan Klaudiusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tu dostałam takie informacje, że pan jest pracodawcą właśnie. Tak, witam pani, witam państwa. Natomiast nie będę się odnosił do tego wszystkiego, co już zostało powiedziane. I to jest prawdą zresztą. Chciałbym jedynie poruszyć temat funduszu, takiego jak PFRON dla osób niepełnosprawnych, funduszu będącego, tak mówiąc roboczo, zrzutką na to, że jako społeczeństwo potrzebujemy rodzenia, potrzebujemy, żebyśmy się rozwijali. No a z punktu widzenia pracodawcy, oczywiście kobieta, która odchodzi na rok, dwa czy trzy, no, jest pewnym kosztem dodatkowym. I teraz ci pracodawcy, którzy nie zatrudniają kobiet, wystarczyłoby, podobnie jak w przypadku osób, firm niezatrudniających niepełnosprawnych, no, żeby płacili pewną stawkę. Aha, i to byłoby, mówi pan ze strony pracodawcy, i zachętą, i czymś, co no, miałoby zrekompensować tę nieobecność kobiety w pracy, tak? Zrekompensować niechęć do ich zatrudniania, o tak. A, rozumiem. W przypadku naszej firmy akurat i dość branży technologicznej i tak zatrudniamy dość dużo kobiet, bo blisko połowa. Natomiast no, na pewno byłoby to pewne ułatwienie. Mhm, a to, taki odpowiednik PFRON-u. To bardzo ciekawy pomysł. Panie Klaudiuszu, dziękuję za telefon, do usłyszenia. Dziękuję. Pani Małgorzata, co pani na to? Ja myślę, że rzeczywiście wszelkie działania po stronie państwa wspierające zarówno kobiety, czy też można powiedzieć rodziny, jak tak, i rodziny, samych... Tak, rodziny, bo to ten aspekt potomstwa, rodzicielstwa jest bardzo ważny w tym, co mówił pan Klaudiusz. Tak, jak i samych pracodawców jest tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo ważny, bo trudno zostawiać i rodziny, jak i pracodawców samych w sobie z pewnymi kłopotami. Także wszelkie działania wspierające i rodziców, i pracodawców rzeczywiście też by mogły pomóc w tej sytuacji. To ciekawy pomysł, poddajemy pod rozwagę ustawodawcom może. Trochę zmienimy teraz temat, pójdziemy trochę w inną stronę. Ważnym elementem w biznesie są spotkania nieformalne. Zgodzi się pani z tym? Tak jest. W 100%. I kobiety, jeśli w ogóle mają czas na takie spotkania, to raczej na takich spotkaniach nieformalnych, koleżeńskich, nie rozmawiamy na tych spotkaniach o pracy. Na mężczyźni, dzięki temu, że tak robią, budują taką siatkę znajomości, zawierają sojusze, radzą sobie wzajemnie, korzystając ze swojej wiedzy. To w biznesie jest bardzo pomocne. Tak, w biznesie jest to bardzo pomocne i rzeczywiście mówimy tutaj o pewnych nieformalnych spotkaniach, czyli o takiej klubowej wersji solidarności męskiej, jak można by to określić. Niemniej jednak ja bym zwróciła uwagę na fakt tworzenia czy pracy nad relacjami chociażby po spotkaniach, które się kończą. To, co ja obserwuję na co dzień... Po służbowych spotkaniach firmowych, absolutnie w godzinach pracy. To, co ja obserwuję na co dzień, często jest tak, że po spotkaniu mężczyźni jeszcze stają, wymieniają się pewnymi spostrzeżeniami, tworzą te relacje, o których mówimy. Natomiast kobieta najczęściej zabiera swój notatnik i swoje pióro i telefon i szybko biegnie do swojego biurka. Podkreślam tutaj słowo biegnie, bo też często to widzę. Drogie kobiety, nie biegajmy. Tworzymy wokół siebie aurę pośpiechu, jakiejś takiej nieporadności, niewyrabiania się ze swoimi codziennymi obowiązkami. Mamy chodzić, a nawet Mamy kroczyć. Mamy chodzić, kroczyć dumnie na naszych szpilkach i nie biegać. rzadko kiedy, chyba nigdy nie widziałam mężczyzn,